ในวันนี้ท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเราตื่นมาแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ท่านผู้ฟังนี่มันเป็นเรื่องสำคัญลุกขึ้นมีความรู้สึกไปในกายโอ้เรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่นี้เป็นความสำคัญท่านผู้ฟังสามารถทำให้เกิดความดีมีความสำคัญมีความดีมีความงามในชีวิตของเราได้เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมะในวันดีๆที่เรามีสติสัมปชัญญะแล้วท่านผู้ฟังวันนี้เรามานั่งสมาธิกันดูนั่งสมาธิเพื่อที่จะใช้บุญกุศลที่เรามีสร้างบุญกุศลเพิ่มขึ้นให้เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะเป็นวันที่มีความสำคัญในการที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้แสดงเทศน์บอกสอนธรรมะไว้เป็นครั้งแรกเป็นเหมือนกับการกรุยทางเปิดทางที่มันไม่ได้ใช้มานานมากแล้วที่มันแบบว่ารกชัดขึ้นด้วยป่าอะไรต่างๆเต็มไปหมดเป็นทางเก่าที่เขาใช้มีเดินกันมาเวลาผ่านไปบ้านเมืองรกร้างป่าไม้ขึ้นปกคลุมไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นมาถูกกรุยเปิดไว้อีกเป็นวาระแรกที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันถ้าเราคิดว่าวันนี้ฉันจะไปทำบุญใส่บาตรนั่นนี่เนี่ยให้เราทำบุญด้วยการทำสมาธิปฏิบัติธรรมด้วยโดยในเบื้องต้นเริ่มแรกทุกฝั่งให้เราตั้งสติเอาไว้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ที่ท่านนั้นเป็นภควาภควาคือผู้จำแนกแจกธรรมวันนี้เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือเจริญพุทธานุสติในคุณข้อที่ว่าท่านนั้นเป็นภควาคือแจงออกจำแนกออกเปิดออกคลี่ออกบัญญัติขึ้นแต่งตั้งไว้แจกแจงให้รู้ให้เห็นให้เกิดความเข้าใจเหมือนเปิดไฟไว้เนี่ยแหละท่านผู้ฟังเปิดไฟให้มันสว่างจ้าขึ้นให้มันเห็นได้ชัดเจนขึ้นให้มันแจ่มใสขึ้นจิตใจของเราให้มีความแจ่มใสให้มีความชัดเจนด้วยการตั้งสติขึ้นเอาไว้สติมาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อภควาตั้งไว้นะการตั้งไว้นี้นั้นคือสตินั่นเองสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้เรามาระลึกนึกถึงใครควรพิจารณาตามกันไปว่าภควาภควาของท่านเนี่ยมีมาตรงไหนไล่มาตั้งแต่หลังจากการตรัสรู้แล้วทุกฝังตรัสรู้เนี่ยเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธใช่ไหมล่ะมีคุณอะไรต่างๆเลยจนมาในข้อสุดท้ายเนี่ยเต็มที่เลยเนี่ยคือไปแจกแจงธรรมแจกแจงธรรมประกาศเปิดเอาไว้ไล่มาตั้งแต่ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆตรัสรู้แล้วใหม่ๆทุกฟังสบายใจสุดๆคือเหมือนกับว่าคุณออกรบแบบโอ้โหห้ามหันกันเต็มที่เกือบสูญเสียเกือบพลาดต่างๆแต่ก็รอดมาได้จนกระทั่งว่ารบชนะแล้วโอ้ยคนรบชนะเนี่ยทุกฝั่งมันสบายใจไม่ได้จะมีความกังวลใจด้วยเหตุว่าใครจะมาทำร้ายใครจะมายึดครองเพราะว่าศัตรูนั้นถูกกำจัดไปหมดแล้วจะเดินไปตรงไหนก็สบายใจจะมายืนหยุดอยู่ตรงเนินแห่งหนึ่งก็สบายใจจะไปยืนอยู่ตรงมุมนั้นเดินมาที่นี่ สบายใจหมดจนกระทั่งเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปนั่งพักอยู่ที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะมาคิดดูว่าโอ้นี่เรารอดพ้นจากการทำทุกขกิริยามาได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ต้องลำบากด้วยการทำทุกขกิริยาซึ่งเป็นความลำบากชนิดที่หาประโยชน์ไม่ได้ทรมานตนเองให้ลำบากเฉยๆเป็นความเชื่องมงายเป็นความเบาปัญญาแม้กระนั้นตำฝังม่านยังตามกวนประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วบางทีม่านก็กวนตำฝังกวนมาโต้เถียงโต้แย้งมาเบียดเบียนต่างๆถึงขนาดว่าแปลงเป็นช้างที่มีศีรษะใหญ่ดำมึนเลยงานี่ก็เป็นสีเงินยวงย้อยออกมาข่มขี่ทำรูปร่างน่ากลัวน่าเกลียดอะไรต่างๆปริจาให้พระพุทธเจ้าหลังจากการตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยกลัวถ้าไม่กลัวท่านบอกถ้าไม่กลัวถ้ามีความสบายใจถ้ามีความเบาใจกิเลสเรื่องเศร้าหมองอะไรต่างๆที่จะทำให้ท่านโกรธให้ท่านกลัวให้ท่านโลภอยากขึ้นมามันไม่มีมีแต่ความเมตตามีแต่ความรักมีแต่ความกรุณามันก็ทำอะไรท่านไม่ได้ทุกวันที่ว่าทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่กวนนะไม่ใช่ว่ามันไม่มาหาเรื่องนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกด่านะไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานั่นนี่โน่นนะเรื่องของโลกท่านผู้ฟังมันก็ยังเป็นไปตามกระบวนการตามเหตุตามปัจจัยของมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเป็นธรรมดาคนอื่นก็ไม่พอใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็พูดออกมาก็เป็นคำด่าคำว่านิ่มก็ธรรมดาคนที่เขามีความเลื่อมใสมีใจเด็ดเดี่ยวยินดีพอใจเขาก็พูดคำที่จะยกย่องสรรเสริญอันนี้ก็เป็นธรรมดาเจอคนพาลคนโง่คนเขลาเขาแกล้งทำไม่ดีเราก็ได้รับผัสสะนั้นก็เป็นธรรมดาในความเป็นธรรมดาของโลกที่บางทีก็มืดบอดโง่เขลาไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาวิชาพวกนี้จะทำอย่างไรจะทำอย่างไรให้เราสัตว์เหล่านี้ที่ยังมืดบอดนั้นได้เห็นช่องทางว่าทางออกตรงนี้มีไม่ใช่ว่าตามกระแสไปได้อย่างเดียวเท่านั้นมีทางเลือกทางอื่นที่ทำจิตใจของเราให้ไปได้เครื่องมือที่จะกระทำให้ถึงความแตกต่างแยกแจกออกมานั้นระลึกถึงเรื่องของสติท่านผู้ฟังสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ให้เรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้ระลึกถึงในความที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกธรรมระลึกถึงความที่ท่านนั่นแหละระลึกถึงเรื่องของการระลึกถึงก่อนเลยตอนแรกเลยก่อนที่จะระลึกถึงเรื่องอะไรอื่นระลึกถึงเรื่องการระลึกได้คือสติก่อนเลยนี่ระลึกถึงตรงนี้โอ้ท่านระลึกถึงการระลึกได้สี่อย่างคือสติปัฏฐานทั้งสี่ตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะจำแนกแจกธรรมนึกถึงเครื่องมือก่อนเครื่องมือที่จะจำแนกแจกออกให้สัตว์นั้นไม่ต้องไปตามกระแสของโลกโลกมันเป็นกระแสที่มันเป็นไปของมันอยู่แล้วทำไมเราจะไปตามกระแสเพราะตัณหาท่านฟังตัณหามันเกาะเกี่ยวเอาไว้ให้เราไปยึดถือเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจิตมันก็ไปคล้องแวะตัวนั่นเองพอเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญหรือไม่สำคัญอย่างไรตามตัณหาหรือตามวิภวตัณหานี่จิตมันก็ไหลตามไปก็เป็นปัญหาขึ้นมาละ จะไม่ให้มันตามกระแสของโลกไปต้องตั้งสติขึ้นสติคือความระลึกได้เราระลึกถึงคุณในข้อพระคัมภีร์ท่านมีความสามารถในการจำแนกแจกธรรมะตุ้มฟังเคยเล่าไว้กับท่านพระสารีบุตรบอกว่าถ้ามีสาวกสี่รูปมาถามเรื่องของสติปัฏฐานสี่นี่แหละการระลึกได้นี่แหละมาถามว่าเอ๊ะกายในกายเนี่ยเขาเห็นกันยังไงตัวเห็นในกายกายเยกายานุปัสสีวิหารติเนี่ยหรือว่าการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายการพิจารณาเห็นจิตในจิตการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมสี่รูปมาถามในหัวข้อสี่อย่างคนแรกถามก่อนเรื่องของกายท่านสามารถมีความที่จะจำแนกแจกออกอธิบายว่ากายนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ภายในอย่างนี้ภายนอกอย่างนี้คนแรกนี่ไปทำความเข้าใจก่อนเดี๋ยวเท่าที่จำได้จดจำไว้ดีในส่วนของกายคนที่สองถามเรื่องเวทนาเอ้าเวทนาเป็นอย่างนี้มีสามอย่างอย่างนี้ภายในอย่างนี้ภายนอกอย่างนี้แจกแจงบรรยายไปคนที่สองก็โอ้โอเคครับโอเคครับไปจำดูทำความเข้าใจในแต่ละแง่แต่ละประเด็นเอาคนที่สามมาถามอีกเห็นจิตในจิตนี่เป็นยังไงโอ้จิตมีราคะจิตไม่มีราคะเป็นต้นไปเนี่ยภายในภายนอกเป็นอย่างนี้อย่างนี้แจกแจงออกแจกแจงออกโอ้คนที่สามนี่ก็เก็ตจุดนั้นเข้าใจจุดนี้พยายามจำได้เอาไปจากการจำทำความเข้าใจคนที่สี่มาถามอีกเรื่องของธรรมะเห็นธรรมในธรรมเป็นยังไงโอ้เห็นธรรมนี่แจกแจงออกเป็นอย่างนี้ธรรมส่วนนี้ธรรมหมวดนั้นหัวข้อเท่านี้จำนวนข้อเท่านั้นภายในมีภายนอกมีอย่างนี้อย่างนี้แจกแจงออกเอาจำทำความเข้าใจไปเอาต่อไปเรื่องกายมาอีกถามอีกว่าแล้วการใช้งานเป็นยังไงได้บ้างก็แจกแจงออกใช้จุดนี้ได้ใช้จุดนั้นได้สถานการณ์นี้เป็นอย่างนี้สถานการณ์นั้นเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างการใช้งานเอาบอกคนที่ถามเรื่องเวทนาอีกว่านี่ถ้าเป็นความรู้สึกเวทนานะตัวอย่างการใช้งานเป็นแบบนี้แบบนี้ใช้ในกรณีนี้ใช้ในกรณีนั้นแยกออกบอกออกจิตด้วยจิตที่สงบเป็นอย่างนี้จิตฟุ้งขึ้นเป็นอย่างนี้ลักษณะผัสสะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตัวอย่างใช้งานอย่างนี้อย่างนี้แยกแจงออกบอกให้ธรรมะด้วยเอ้าธรรมะนอกจากหมวดนี้แล้วก็ยังมีหมวดนั้นไอ้ที่ว่า7แยกเป็น14ได้ที่ว่า3แยกเป็น8ได้ที่ว่า5ก็แยกเป็น10ได้โอ้อย่างนี้มีอย่างนั้นก็มีแยกออกบอกออกเอาคนที่ถามเรื่องกายมาอีกอุปมาเหรออ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้เปรียบเทียบได้กับกายอย่างนี้โครงอย่างนี้เนื้ออย่างนี้เลือดอย่างนี้อธิบายอุปมาประมาณไปคนที่เป็นถามเรื่องเวทนาก็ยกอุปมาประมาณอีกว่านี่มันเป็นเหมือนน้ำพัดมาอย่างนี้ซัดไปอย่างนี้จับกิ่งนี้ไม่ได้อย่างนี้ซัดไปอุปมาประมาณยกขึ้นให้ถามเรื่องจิตอีกยกอุปมาประมาณจิตนี่มันประพัดสอนอย่างนี้มันไหลไปได้เหมือนเจกันอย่างนี้ตั้งไว้ได้อย่างนี้มีฐานอย่างนี้อย่างนี้อุปมาอุปไมยยกขึ้นธรรมะด้วยธรรมะแจกแจงออกได้เท่านี้อุปมาเหมือนงูพิษอย่างนี้อุปมาเหมือนพ่วงแพอุปมาเหมือนห่วงน้ำแยกออกบอกออกให้เกิดความเข้าใจตัวอย่างถ้าวนไปเงี้ยถามวนไปถามวนไปให้ร้อยปีไม่ต้องนอนไม่ต้องกินไม่ต้องเข้าห้องน้ำถามใส่กันตอบกันให้กันรู้กันแจกแจงออกในร้อยปีตั้งหวังคำอธิบายในเรื่องสติปัฏฐานทั้งสี่นี่ท่านก็ยังอธิบายได้อยู่ไม่หมดแจกแจงได้เป็นอเนกปริยาย โอ้ความสามารถมากนะทุกฝั่งนี่คือความสามารถในข้อที่จะจำแนกแจกธรรมออกได้แจกแจ้งออกได้มากมายอริยสัจสี่นี่ได้ไม่จบยกเป็นหัวข้อตั้งขึ้นไว้บัญญัติเปิดเผยแจกแจงชี้เยี่ยไว้เนี่ยนี่เป็นหัวข้อในรายละเอียดที่มันไม่จบไม่สิ้นเอาแจกแจงบอกอธิบายไว้อย่างนี้อย่างนี้สติปัฏฐานสี่อย่างนี้ยกอุปมาอุปไมยเนี่ยอันนี้ที่เขาจดบันทึกมาถ้าจะอธิบายกันไปอีกเอ้าชาติก่อนเป็นยังไงทำมาจุดไหนสามารถอธิบายกันได้มีความสามารถในการจำแนกแจกธรรมเราตั้งสติระลึกถึงคุณในข้อภควาของพระพุทธเจ้านี่เราอย่าลืมนะว่าธรรมะทั้งหลายก็มีความเป็นอนัตตาเหมือนกันต้องอาศัยเหตุต้องอาศัยปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้มีอยู่คือมันไม่ได้มีอยู่เนี่ยเราเปรียบเทียบขึ้นในจิตของเรานะหรือว่าในจิตของพระพุทธเจ้าเองก็ตามทีก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็เคยทำผิดพลาดในชีวิตมาก่อนในชาติก่อนๆอาจจะนานมาแล้วอาจจะทำไม่ดีจุดนั้นจุดนี้ธรรมะก็เสื่อมไปจากในใจเอาสร้างใหม่ทำไมทำเหตุปัจจัยให้ถูกต้องธรรมะก็เกิดมีขึ้นมาได้อันนี้คือมันเกิดได้มันดับได้เปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุตามปัจจัยแต่เหตุแห่งการเกิดขึ้นมีอยู่เช่นคบเพื่อนดีมีการระลึกถึงสิ่งดีๆธรรมะก็เกิดขึ้นในใจของเรามีสติเป็นต้นแต่เหตุแห่งความเสื่อมมีอยู่เช่นคบเพื่อนชั่วเผลอสติไปหรือมีกิเลสอวิชชาฟุ้งขึ้นธรรมะนำกระจ่างคลายไปหายไปทีนี้ว่าในกรณีของคนที่เขาบรรลุทำแล้วเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมเนี่ยเขากำจัดได้หมดพอเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมกำจัดได้หมดธรรมะนี่ที่ว่าเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงไม่เสื่อมไปฟังให้ดีนะคราวนี้เหมือนจะเอ๊ะแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงกันแน่แต่เราดูที่เหตุที่ปัจจัยท่านฟังนะแต่เหตุปัจจัยการเกิดขึ้นมีอยู่มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แต่เหตุปัจจัยที่ใช้มันอยู่นั้นมันหายไปเสื่อมไปความมีอยู่เป็นอยู่นั้นก็เสื่อมไปหายไปมีอยู่ไม่ได้เหตุปัจจัยของความเสื่อมถ้ามันมีอยู่ความเสื่อมก็ต้องปรากฏให้เห็นเหตุปัจจัยของความเศร้าหมองมีอยู่ความเศร้าหมองก็ต้องปรากฏให้เห็นในทางตรงข้ามก็เหมือนกันเหตุปัจจัยความเจริญมีอยู่ความเจริญก็ปรากฏให้เห็นเหตุปัจจัยความผ่องแผ้วผ่องใสมีอยู่ความผ่องใสความผ่องแผ้วก็ปรากฏให้เห็นเอาใหม่ในทางตรงข้ามอีกด้านหนึ่งก็จริงเหมือนกันถ้าเหตุปัจจัยแห่งความเศร้าหมองความเสื่อมไปหายไปความเสื่อมไปความเศร้าหมองก็ไม่มีอยู่แต่ปัจจัยความเจริญความผ่องใสหายไปความผ่องใสความเจริญก็ไม่มีอยู่ไงหรือถ้าเหตุปัจจัยแห่งความเศร้าหมองความเสื่อมเสียความไม่ดีมันหายไปความเศร้าหมองความเสื่อมเสียความไม่ดีก็ปรากฏขึ้นไม่ได้นี่นะมันไล่มาเป็นอย่างนี้เป็นอนัตตานะคิดใกล้ครวญดูดีๆพระพุทธเจ้านั้นพอเหตุปัจจัยความเสื่อมเหตุปัจจัยความเศร้าหมองของท่านหายไปนั่นคืออะไรคืออวิชชาไงทุกฝั่งถ้ากำจัดอวิชชาออกไปได้ความเสื่อมความเศร้าหมองก็จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้มันจะมีความแจ้งขึ้นมานะความแจ้งของความดับไม่เหลือของชาติตัณหานี่มันจึงแจ้งขึ้นมาทำให้ไม่กลับกลับมาอีกแต่สำหรับคนที่ถ้ายังมีเหตุปัจจัยความเสื่อมมันยังฝังอยู่เป็นอวิชชาเนี่ยจะยุ่งบางทีเรานั่งสมาธิทำจิตให้สงบระลึกถึงพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติในหัวข้อของความที่ท่านเป็นภควาเนี่ยดีมันก็มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมามีความแบ ระงับเป็นชั่วคราวเฉยพอคิดนึกได้ยินเสียงนั้นได้กลิ่นนี่โอ้กลิ่นอาหารกลิ่นขยะเสียงคนนั้นจะไปที่นี่เสียงคนนี้เขาพูดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีมันฟุ้งขึ้นไม่สงบท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ดูฟังที่นั่นละที่ที่มีการประกาศธรรมะขึ้นครั้งแรกมีการแจกแจงธรรมะออกครั้งแรกคือที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันข้อมูลนี้ท่านพระมหาโกฏิตะนี่พูดปรารภภิกษุที่ชื่อจิตตะหัตถสารีบุตรที่ท่านได้พูดแทรกสอดขึ้นในระหว่างการประชุมสนทนาเรื่องเกี่ยวกับอภิธรรมสถานที่อย่างนั้นที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนี่ไม่ได้มีเหตุการณ์แค่ว่ามีการแสดงธรรมจักไว้เท่านั้นอันนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญเลยในการหนึ่งหลังจากที่แสดงธรรมจักแล้วพระพุทธเจ้าก็หลายวาระกลับไปที่นั่นอีกหมู่ภิกษุก็อาศัยที่นั่นแหละในการปฏิบัติบ้างในการสนทนาธรรมกันบ้างมีวาระหนึ่งที่ท่านพระจิตตหัตถสารีบุตรเนี่ยได้พูดสอดขึ้นในระหว่างการสนทนาเรื่องอภิธรรมท่านพระมหาโกฏิตะก็จึงได้กล่าวถึงว่าการที่ถ้าเราไม่ทราบวาระจิตของผู้อื่นเนี่ยนะเราก็จะไม่รู้ได้ว่าจิตใจนั้นในภายในเนี่ยเป็นอย่างไรบางคนไม่รู้แม้กระทั่งแค่ว่าวาระจิตของตนด้วยซ้ำคือคิดว่าตัวเองรู้ว่าวาระจิตฉันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่รู้เพราะว่าโมหะมันบังอยู่เอาแล้วทำแล้วจะรู้หรือไม่รู้มันบังมันบังยังไงท่านอธิบายไว้ทุกฝั่งเปรียบเทียบไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าจิตตหัตถสารีบุตรมาในอังคุตรนิกายท่านอธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นดุจสงบเสงี่ยมเป็นดุจอ่อนน้อมเป็นดุจสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นฐานะครูอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งอยู่แต่ว่าเมื่อไรเขาหลีกออกจากพระศาสดาหรืออาจารย์นั้นแล้วเขากลับคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรัจฉีหรือสาวกของเดรัจฉีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีอยู่ด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบพูดคุยราคะก็เสียแทงจิตของเธอดังนั้นมีจิตถูกราคะรบกวนแล้วก็ย่อมลาสิกขาซึกมาเป็นเครื่องหัดท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนโคที่เคยกินต้นข้าวกล้าเขาผูกเอาไว้ด้วยเชือกหรือขังไว้ในคอกผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าโคที่เคยกินข้าวกล้าตัวนี้จะไม่ลงกินข้าวกล้าอีกณบัดนี้ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือภิกษุนั้นจึงตอบว่าท่านพระโกฏิตะข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเลยแต่สิ่งที่จะมีได้เป็นได้คือโคที่กินข้าวกล้าตัวนั้นจะพึงดึงเชือกขาดหรือแหกข้อออกแล้วลงไปกินข้าวกล้าอีกทีเดียวท่านผู้มีอายุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นดุจสงบเสงี่ยมเป็นดุจอ่อนน้อมเป็นดุจสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อาศัยอยู่กับพระศาสดาหรือครูอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งแต่ว่าเมื่อใดเขาหลีกไปจากพระศาสดาหรือครูอาจารย์นั้นแล้วเขากลับไปคลุกคลีด้วยหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรัจฉีหรือสาวกของเดรัจฉีอยู่ก็ปล่อยจิตปล่อยใจไ ไม่สำรวมอินทรีย์ชอบพูดคุยราคะก็ย่อมเสียแทงจิตของเธอผู้มีจิตราคะเสียแทงแล้วย่อมลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์หรือบุคคลบางคนในโลกนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เขากล่าวว่าฉันได้ปฐมฌานแต่กลับไปคลุกคลีด้วยหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นเมื่อเขาคลุกคลีอยู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบพูดคุยราคะก็เสียดแทงจิตอีกเขาเมื่อมีจิตถูกราคะรบกวนย่อมลาสิกขาซึกมาเป็นคฤหัสถ์เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ่ตกลงที่ทางใหญ่สี่แพร่งพึ่งยังฝุ่นให้หายไปปรากฏเป็นทางลื่นผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ได้หรือว่าบัดนี้ฝุ่นจะไม่ปรากฏที่ทางใหญ่สี่แพร่งนั้นอีกผู้ที่กล่าวอย่างนั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือคนนั้นไม่เป็นเช่นนั้นเลยแต่ข้อที่จะเป็นฐานะที่มีได้คือมนุษย์หรือโคและสัตว์เลี้ยงต่างๆจะพึงเหยียบย่ำที่ทางใหญ่สี่แพร่งแห่งนั้นหรือลมและแดดพึงแผดเผาให้แห้งเมื่อเป็นเช่นนั้นฝุ่นก็พึงปรากฏอีกทีเดียวฉันใดก็ฉันนั้นแหละเป็นผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแต่ถ้าไปคลุกคลีกับด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ราคาย่อมเสียแทงจิตหรือเปรียบเหมือนบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุทุติยฌานคือมีความผ่องใสแห่งใจในภายในไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้เขากล่าวว่าเราเป็นผู้ได้ทุติยฌานแต่กลับไปคลุกคลีด้วยหมู่ภิกษุภิกษุณีเป็นต้นเมื่อไปคลุกคลีด้วยหมู่ปล่อยจิตปล่อยใจไม่สำรวมอินทรีย์ราคะย่อมเสียแทงจิตของเขาผู้มีจิตราคะเสียแทงแล้วสามารถที่จะลาสิกขาซึ่งมาเป็นคฤหัสถ์ได้เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ่ตกลงที่สระใหญ่ใกล้หมู่บ้านหรือนิคมพึงยังทั้งหอยกาบหอยโข่งทั้งก้อนกรวดและกระเบื้องให้หายไปผู้ใดจะพึงกล่าวได้อย่างนี้หรือว่าบัดนี้หอยกาบหอยโข่งก้อนกรวดและกระเบื้องจะไม่ปรากฏในสระนั้นอีกผู้ที่กล่าวอย่างนั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือคนนั้นไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะข้อที่เป็นฐานะที่จะมีได้คือเมื่อมนุษย์หรือโคหรือสัตว์เลี้ยงดื่มน้ำที่สระแห่งนั้นแล้วหรือลมและแดดพึงแผดเผาให้แห้งเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งหอยกาบหอยโข่งทั้งก้อนกรวดและกระเบื้องก็จะพึงปรากฏได้อีกทีเดียวท่านผู้มีอายุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นแหละที่บุคคลบางคนแม้บรรลุทุติยฌานแต่กลับไปคลุกคลีด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ราคะก็เสียแทงจิตได้ข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามเพราะความที่ปีติจางคลายไปแต่เขากลับไปคลุกคลีด้วยหมู่คณะเมื่อคลุกคลีด้วยหมู่คณะก็ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ราคะก็เสียแทงจิต ทำให้ลาสิกขาซึ่งมาเป็นคฤหัสถ์ได้เปรียบเหมือนอาหารค้างคืนย่อมไม่พึงชอบใจแก่บุรุษผู้บริโภคอาหารอันประณีตแต่ผู้ใดจะพึงกล่าวเช่นนี้ว่าบัดนี้อาหารทั้งหมดจะไม่เป็นที่ชอบใจแก่บุรุษชื่อนั้นอีกผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือคนนั้นไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะอาหารนี้ไม่เป็นที่ชอบใจแก่บุรุษผู้บริโภคอาหารประณีตตลอดเวลาที่โอชารสแห่งอาหารนั้นจะดำรงอยู่ในร่างกายของเขาแต่ว่าเมื่อไรโอชารสแห่งอาหารนั้นหมดไปเมื่อนั้นอาหารนั้นก็จะเป็นที่ชอบใจของเขาอีกตัมบุเมียอยู่ทั้งหลายจะในก็ฉันนั้นแหละที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถึงแม้จะได้ฌานที่สามแต่ถ้ายังมีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะปล่อยจิตไม่สมรมินทรีย์ราคาย่อมเสียแทงจิตได้ข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุฌานที่สี่เพราะความที่ละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เขากล่าวว่าเราได้ฌานที่สี่แต่เขากลับยังไปคลุกคลีด้วยหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหามากองพระราชาเดรัจฉีและสาวกของเดรัจฉีเมื่อเป็นดังนั้นปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ราคาย่อมเสียแทงจิตของเธอเธอผู้มีจิตอันราคาเสียแทงแล้วก็สามารถลาสิกขาซึ่งมาเป็นเครื่องอัดได้เปรียบเหมือนห่วงน้ำในที่ไม่ถูกลมปราศจากคลื่นผู้ใดพึงกล่าวได้อย่างนี้หรือว่าบัดนี้คลื่นจะไม่มีในที่นี้ต่อไปผู้นั้นที่กล่าวอย่างนี้ที่ว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือก็นั้นไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะสิ่งที่จะเป็นไปได้คือลมฝนที่แรงกล้าพึงพัดมาจากทางทิศตะวันออกก็พึงให้เกิดคลื่นขึ้นที่ห้วงน้ำแห่งนั้นหรือเมื่อลมฝนอันแรงกล้าพัดมาจากทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ก็พึงพัดให้เกิดคลื่นขึ้นที่ห่วงน้ำแห่งนั้นฉันใดก็ฉันนั้นแหละท่านบุญมีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุฌานที่สี่แต่เขากลับไปคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นต้นปล่อยจิตไม่สมรมินทรีย์ราคะก็เสียแทงจิตได้สามารถลาสิกขาซึ่งมาเป็นเครื่องอัดท่านบุญมีอายุข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ใส่ใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู่เขากล่าวว่าเราได้เจโตสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตแต่เขากลับยังคลุกคลีด้วยหมู่คณะปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบพูดคุยอยู่ราคะย่อมรบกวนจิตของเขาบุคคลผู้จิตถูกราคะรบกวนแล้วสามารถลาสิกขาซึ่งมาเป็นเครื่องได้เปรียบเหมือนพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชามีเหล่าเสนาทั้งสี่เดินทางไกลไปพักแรมคืนอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งในป่าทึบแห่งนั้นเสียงจักรจันทร์เรไรพึ่งหายไปเพราะเสียงช้างบ้างเสียงมาบ้างเสียงรถบ้างเสียงผลเดินเท้าบ้างเสียงกึกก้องแห่งกลองบันดาลสังและมรดกผู้ใดจะพึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้บัดนี้ที่ป่าทึบแห่งโน้นจะไม่มีเสียงจักรจันทร์เรไรปรากฏขึ้นอีกผู้นั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือ พราะนั้นหาไม่เลยเพราะฐานะที่จะมีได้คือเมื่อใดพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาพ้นไปจากป่าทึบแห่งนั้นเมื่อนั้นเสียงจักรจันทร์ไรก็จะปรากฏขึ้นอีกได้ฉันใดก็ฉันนั้นแหละเป็นผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ได้เจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตแต่ถ้าเขายังคลุกคลีด้วยหมู่คณะปล่อยจิตไม่ชำรวมอินทรีย์ชอบพูดคุยอยู่ราคะย่อมรบกวนจิตของเขาผู้มีจิตถูกราคะรบกวนแล้วย่อมลาสิกขาซึ่งมาเป็นเครื่องนี่คือด้วยความสั้นๆระวังไม่ยาวเกินไปที่ท่านพระโกฏิตะได้ปรารภท่านพระจิตตะหัตติสารีบุตรว่าถ้าเหตุแห่งความเสื่อมยังมีอยู่นี่แล้วคุณไปสร้างคุณไปทำความเสื่อมก็ปรากฏจริงๆอีหลีท่านพระจิตตะหัตติสารีบุตรนี่สมัยต่อมาด้วยราคะเสียแทงจิตคิดถึงเย่าเรือนคิดถึงการทำการเกษตรอาชีพของตนต่างๆก็ลาสิกขาอีกซึ่งไปเป็นเครือข่ายอีกเรื่องราวตรงนี้เราได้เคยฟังมาแล้วทุกฝั่งเรื่องพระจิตตหัตติสารีบุตรบวชศึกอยู่7รอบนี่นะเรื่องนี้ก็ดราม่ามากมีทั้งรายละเอียดในธรรมบทด้วยมีทั้งเรื่องราวที่มาในพระสูตรด้วยเรื่องราวตรงนี้นะเป็นเรื่องเตือนสติของเรานะว่าเหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเศร้าหมองยังมีอยู่หรือไม่ในจิตใจของเราร่องรอยของมันนี่คือราคะโทสะหรือโมหะมีการฟุ้งขึ้นไหมร่องรอยที่เป็นราคะโทสะโมหะเราตามมันไปมันจะไปอยู่ที่อวิชชาคือความไม่รู้แต่ยังมีอวิชชาหลงเหลืออยู่อะไรสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยมันฟุ้งขึ้นได้มันกำเริบขึ้นได้อุปมาประไมยที่ยกมาแจกแจงนี้ท่านฟังแจกแจงโดยท่านพระมหาโกฏิตะแจกออกไว้เป็น6อย่างด้วยกัน4อย่างตรงกลางเป็นเรื่องของฌานทั้ง4เปิดหัวขึ้นมาเป็นเรื่องของการที่ยังอยู่อาศัยกับครูบาอาจารย์และในข้อสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องของสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตคือสูงยิ่งขึ้นไปกว่าเรื่องของฌานทั้ง4ละไปกองรวมกันในข้อสุดท้ายนี่แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเสื่อมไม่ได้เพราะว่าถ้าเหตุแห่งความเสื่อมมันยังมีอยู่มันก็จะเป็นเหมือนกับโคที่เขาได้เคยกินข้าวกล้าแล้วเนี่ยมันติดใจในรสชาติแล้วถูกขังอยู่ถูกผูกอยู่บอกว่าจะไม่กินอีกมันไม่ใช่ถ้าเป็นเห็นอีกมันมีโอกาสอีกเดี๋ยวมันต้องได้กินอีกถ้าเจ้าของไม่สอนมันไม่ตีมันเนี่ยมันไม่รู้หรอกมันก็กินอีกหรือแจกแจงไว้เหมือนกับฝนตกลงมาเนี่ยแหละทำพื้นที่นี่ให้มันไม่มีฝุ่นฟุ้งขึ้นเนี่ยแม้แต่ถ้าจะบอกว่าต่อไปนี้จากนี้ไปฝุ่นจะไม่มีเอ้าก็เหตุปัจจัยมันยังมีอยู่แค่เปียกเฉยคุณยังไม่ได้ทำเป็นคอนกรีตคุณยังไม่ได้ตบดินให้แน่นเนี่ยถ้ามันแห้งลงไปเดี๋ยวฝุ่นมันก็ฟุ้งขึ้นอีกนี่ในเหตุปัจจัยนะของความที่ฟุ้งขึ้นมันยังมีอยู่เอาถ้าเราปรับเปลี่ยนดูสิจนเอาค้อนตีที่จมูกของโคตัวนั้นดูสิมันจะไม่กินอีกอันนี้จะเป็นไปได้เห็นแต่บอกว่าเราเอาดินมาถมใหม่สิเอาดินที่มันแน่นๆไม่เป็นฝุ่นหรือว่าทำเป็นคอนกรีตทำเป็นยางมะตอยเลยราดลงไปเลยนี่มันจะไม่ฟุ้งขึ้นได้อีกหรือในบ่อในสระฝนตกใส่แล้วน้ำท่วมในบ่อในสระนั้นเนี่ยหอยกาบหอยโข่งอะไรมันไม่ปรากฏใช่ไหมล่ะแต่ถ้าน้ำแห้งมันก็ปรากฏอีกใช่ไหมแต่ถ้าเราแก้ไขทำฝังโดยการทำขอบคันให้ดีขุดลอกให้ดีเอาสิ่งก้อนกรวดหินอะไรพวกนี้ออกไปให้หมดถ้าเป็นสระดีๆงามๆขึ้นมาเนี่ยมันก็หายไปนะไม่ปรากฏอยู่อีกเพราะว่าชำระกำจัดออกให้สิ้นแล้วหรือคนที่กินข้าวอิ่มมาเลยเนี่ย โอ้กินอิ่มแล้วเอาอาหารที่เคยชอบมาโอ้ไม่เอาไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะอิ่มแล้วแม้แต่ว่าถ้าตอนหิวล่ะก็เอาอาหารอะไรมาให้มันก็ยังต้องกินได้อยู่อีกใช่ไหมล่ะกินได้อยู่ชอบอยู่อร่อยอยู่อันนี้คือยังกลับกำเริบได้จะบอกว่าไม่กินอีกไม่ชอบอีกนี่ไม่ใช่แต่ถ้าทำลายความพอใจกำจัดราคะคือความกำหนัดยินดีในอาหารประเภทนั้นที่จิตใจเลยอันนี้สามารถแก้ได้นะท่านเคยเปรียบเทียบไว้กับชายคนหนึ่งรักพอใจผู้หญิงคนหนึ่งเห็นเขาไปพูดหยอกเล่นระลึกซิกซี่กับชายอื่นเนี่ยโอ้โหเสียใจมากเจ็บใจมากต่อมาภายหลังเอาความกำหนัดยินดีในหญิงนั้นออกเห็นเขาไปพูดเล่นกับใครเนี่ยก็ไม่สบายใจละไม่ได้จะมามีความไม่พอใจตามไปจนเดียวกันนะถ้าเราเอาราคะตรงเนี้ยออกจากจิตได้นี่เหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมก็หายไประดับหนึ่งยิ่งเอาอวิชชาออกได้นี่มันไม่กำเริบขึ้นเลยหรือถ้าจะบอกว่าในห้วงน้ำที่มันไม่มีลมพัดมาเลยเนี่ยโอ้โหผืนผิวน้ำนี่นิ่งสนิทเป็นกระจกได้เลยเนี่ยแม่แล้วถ้าจะบอกว่าโอ้ยมันจะไม่มีคลื่นอีกโอ้ยมันไม่ใช่แล้วแต่มีลมพัดมามันก็ต้องมีคลื่นอีกทุกฟังเพราะเหตุปัจจัยคือลมนั้นมันยังมีอยู่แต่ถ้าเราเอาเหตุปัจจัยของมันออกไปจนเอาน้ำออกไปให้หมดไม่มีทางแล้วที่จะมีคลื่นได้แล้วถ้าไม่มีน้ำอยู่ที่เหตุอยู่ที่ปัจจัยเช่นเดียวกันกับป่าแห่งหนึ่งมีเสียงจักจั่นเรไรช่วยเจ้าอยู่เป็นประจำแต่พอมีเสียงอื่นที่ดังกว่าเช่นเสียงช้างเสียงม้าเสียงกองพลรถเนี่ยมันก็กลบเสียงอื่นๆไปหมดแต่ถ้าว่าเราถางป่าออกเลยเป็นพื้นที่โล่งๆเนี่ยเสียงจักจั่นเรไรก็ไม่ปรากฏนะท่านฟังหายไปจากป่านั้นอาจจะไปอยู่ในดินก็เป็นประเภทอื่นไปเหตุปัจจัยระหว่างเหตุปัจจัยอันนี้สำคัญทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยดูท่านพระมหากฏิตะด้วยความที่มีปฏิสัมภิทาญาณแจกแจงออกได้ว่าจุดนี้จุดนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้บอกไว้ถึงความที่ว่าเออท่านพระจิตตหัตถสารีบุตรเนี่ยต้องได้ศึกลาสิกขานี่ลักษณะจิตของท่านเป็นแบบนี้ได้ยุ่ยตอนที่แบบมีจิตระลึกถึงเนกขัมมะกัมมบวชใหม่แต่พอคลุกคลีกันด้วยหมู่อุปถาอุปถัมภ์เขาจนเพื่อนรักมากเนี่ยราคะเสียแทงจิตก็สึกไปอีกแล้วก็มีเทวดาเนี่ยมาบอกท่านพระโกฏิตะด้วยในข้อนี้พวกเพื่อนของพระจิตตหัตถสารีบุตรรักท่านมากนะทุกฝังเพราะว่าท่านอุปถาอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือดูแลอะไรต่างๆก็จึงนำความข้อนี้ไปบอกพระพุทธเจ้าท่านด้วยความที่เป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมทุกฝังในความที่เป็นพักวางจึงได้บอกเสริมเติมตรงนี้ให้ว่าไม่ใช่ว่าจิตตหัตถสารีบุตรเนี่ยจะระลึกถึงคุณของเนกขัมมะไม่ได้ชายุตอนนี้มันฟุ้งขึ้นมันไม่ระงับลงมันไม่สงบแต่จะมีอีกวาระหนึ่งที่ระงับลงสงบคราวนี้มาบวชออกนี่ออกจากเรือนแล้วบวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้สามารถที่จะระลึกถึงคุณของเนกขัมมะทำจิตให้มันระงับหมดสิ้นจากกิเลสถอนรากที่จะให้เกิดการฟุ้งขึ้นอีกคืออวิชชาออกไปได้นี่แหละท่านมีความสามารถในการแจกแจงทำที่เหนือขึ้นไปเราฟังอุปมาว่าไม้หกอย่างนี้ต้องฟังโอ้โหฉลาดล้ำเลยนะในการเปรียบเทียบที่จะให้เห็นว่าเออธรรมะทั้งหลายมีความเป็นอนัตตาอย่างไรเราคิดว่าบางทีสมาธิของเราได้แล้วมันจะไม่เสื่อมมันเสื่อมได้สร้างเหตุปัจจัยอย่างไรอย่างไรมารู้ความเข้าใจในข้อเหตุเกิดความเสื่อมแล้วนี่ดูตัวอย่างจากท่านพระจิตตหัตถสารีบุตรพระพุทธเจ้าเห็นลึกยิ่งไปกว่านั้นในความที่ท่านพระจิตตหัตถสารีบุตรเนี่ยจะสามารถที่มันกลับกำเริบกับกำเริบขึ้นความไม่ดีต่างๆสามารถที่จะละตัดเจ้าเหตุปัจจัยแห่งการที่จะให้เกิดความกำเริบนั้นได้เหตุปัจจัยเหล่านั้นคืออวิชชาทุ ู้ฟังอวิชชาอวิชชาเนี่ยมันซ่อนแฝงอยู่ในจิตของเราถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทันมันมันก็จะทำให้มีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาเบียดเบียนจิตของเราได้เวลามันเกิดมาก็เกิดมาจากจิตของเรานี่แหละเรามาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่ท่านเป็นผู้จำแนกแจกธรรมจำแนกแจกธรรมบ่งบอกแจกเอาไว้ให้เรามีความสบายใจทุกฝั่งที่มันสำคัญทางศาสนาอย่างนี้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพระกวาในความที่ท่านสามารถบัญญัติธรรมะจนกระทั่งมีความยอดที่สุดเลยเนี่ยในความเป็นอนัตตาที่เป็นสิ่งไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีในธรรมะวินัยนี้คือถ้าเราจะไล่มาจากพื้นฐานเลยเนี่ยนะเอาเรื่องของศีลธรรมจารย์ไว้ก่อนศีลก็มีอภิสมาจารย์การปฏิบัติในข้อทางกายวาจาที่ใช้เกิดความเลื่อมใสเอามาจารย์ไว้ไล่ขึ้นมาเป็นศีลเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิแบบต่างๆขั้นต่างๆเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ปัญญาต่อขึ้นมาเป็นความคมปัญญาจุดนั้นปัญญาจุดนี้เนี่ยยอดของปัญญาที่แบบปลายสุดๆคมสุดๆเลยเนี่ยก็ต้องเป็นอนัตตาตรงนี้มีความเป็นอนัตตานี่เหมือนกับเจดีย์แห่งหนึ่งนี่แหละท่านผู้ฟังถ้าเราเห็นยอดของเจดีย์เนี่ยโอ้เรารู้แล้วว่าโอ้เจดีย์ตรงนี้พื้นฐานโครงสร้างมันต้องต่อเชื่อมกันมาต่อเชื่อมกันมาถ้าเราได้ยินได้ฟังเรื่องของธรรมะที่เป็นอนัตตานี่ให้เรารู้เลยท่านฟังว่าโอ้สมาธิมันต้องมีมาอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างนี้เสื่อมไปได้อย่างนี้ก่อนสมาธิต้องมีศีลมาอย่างนี้ท่านแจกแจงไว้ศีล5ศีล8ศีล10ศีลปาติโมกศีลแบบนั้นศีลแบบนี้ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิก็มีก่อนเรื่องของศีลก็ยังมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีเรื่องของศรัทธามีเรื่องของเพื่อนดีมีเรื่องของเหตุปัจจัยต่างๆเราเห็นแค่ยอดในตำฝังให้เราเห็นทั้งตัวทั้งฐานทั้งพื้นไปให้หมดเพราะว่าในธรรมะวันนี้ตำฝังมันเยอะแยะมากมายแจกแจงกันอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่หมดร้อยปีสี่คนถามตอบถามตอบกันอยู่เนี่ยไม่จบไปได้เรื่อยๆมีบรรยายเป็นอันนี้ในสมัยพุทธกาลทุกฝั่งเหล่าภิกษุนี่เขาระลึกถึงข้อนี้อยู่เสมอระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่นะในความที่ท่านมีคุณมากหนึ่งในนั้นคือความเป็นพระกวาเนี่ยแจกแจงบอกสอนกันไม่จบไม่สิ้นจะเตรียมที่นั่งไว้ให้ท่านเสมอเพื่อว่าท่านจะเสด็จมาเพราะว่าเราภิกษุที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันเนี่ยท่านฟังอาจจะเป็นภิกษุภิกษุณีหรือแม่อุบาสกอุบาสิกาก็ตามที่ว่าในยามสุดท้ายราตรีลุกขึ้นแล้วไม่ได้นอนแง่แม่งจนตะวันสองก้นแต่ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนี่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวลุกขึ้นนั่งเลยหรือแม้ในยามแรกแห่งราตรีก็ไม่ใช่ว่าพอมืดแล้วก็นอนเลยแต่ก็ยังทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิบุคคลเหล่านี้ต่างฝั่งเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะเตรียมที่นั่งไว้ให้พระพุทธเจ้าอยู่เสมอเตรียมเป็นกองฟอนหรือว่าปูผ้าไว้เผื่อว่าถ้าท่านเสด็จมาเห็นบุคคลนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมาแจกแจงใคร่ครวญให้เกิดความเข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปนี่ก็จะทำอย่างนี้อยู่เสมอๆไม่ว่าจะไปที่วิหารไหนวัดแห่งใดอาจจะแบบเป็นโรงที่ไปอยู่ชั่วคราวหรือจะเป็นที่อยู่ถาวรอย่างเช่นวัดเวรุวันวัดเจตวันวัดไหนวัดใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะมีที่นั่งไว้สำหรับพระพุทธเจ้าเสมอๆเพราะรู้นี่ก็ใจอยู่ว่าท่านจะเสด็จมาแจกแจงธรรมะให้ฟังอย่างเราไปวัดไปวาทุกวันนี้เนี่ยทุกฝั่งเราก็จะเห็นว่าแต่ละวัดแต่ละที่เนี่ยก็จะเตรียมที่นั่งไว้ให้พระพุทธเจ้าเหมือนกันนะ เตรียมเอาไว้ตรงไหนท่านผู้ฟังอาจจะถามไม่เห็นมีเลยก็ตรงพระประธานนั่นแหละเห็นไหมนั่นน่ะเป็นที่นั่งพระพุทธเจ้านะบางทีก็ทำยิ่งใหญ่มากเลยบางที่เป็นวัดน้อยๆเป็นสำนักสงฆ์อาจจะทำเป็นโต๊ะไว้แล้วก็ทำเป็นเล็กๆแค่แบบ9นิ้วท่านจะมานั่งได้ไงก็ไม่รู้ก็นั่งไม่ได้แล้วท่านฟังความข้อนี้เขารู้กันมาตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วว่าโอ้ท่านปรินิพพานไปแล้วท่านจะไม่ได้มานั่งตรงนี้อีกตรงที่นั่งนั้นทำเป็นอะไรเราคอยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มาแล้วท่านปรินิพพานไปละก็เลยเอารูปเหมือนนั่นแหละมาตั้งแทนคือเอาพระพุทธรูปเนี่ยมาตั้งเอาไว้สมัยต่อมาเขาก็สร้างแบบใหญ่ๆบ้างหน้าตักนี่เป็นร้อยๆนิ้วใหญ่เบิ่มเทิมใหญ่ที่เกินคนจริงๆจะนั่งได้แต่ก็พระพุทธรูปตั้งเอาไว้บางทีก็ทำเป็นเล็กๆ3นิ้ว7นิ้ว9นิ้วเอาพระพุทธรูปมาตั้งเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เฉยข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องนี้ทำร้ายจิตใจกันมากเพราะว่าที่นั่งของท่านทำฟังเข้าใจไหมเอาที่นั่งของท่านแล้วทำไมเอาอย่างอื่นมาใส่แทนแต่ว่าท่านไม่มาแล้วนี่คือความที่ท่านปรินิพพานไปแล้วเราจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกท่านฟังยิ่งดีก็พระพุทธรูปดีที่สุดที่เราจะเห็นได้ด้วยตาในตำแหน่งที่ท่านเคยนั่งอยู่นั่นคือภายนอกแต่ถ้าเผื่อว่าเราเอาคุณของท่านเนี่ยมาตั้งไว้ในดวงใจของเราตั้งไว้ในจิตของเรานี่คือเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่สถิตอยู่กับเรานะอยู่ในใจของเราในใจของเราเนี่ยมีพุทโธคำนี้หมายถึงอรหันตสัมมาสัมพุทโธคำนี้หมายถึงเอาคุณในทุกๆข้อมีความเป็นพระกวาเป็นที่สุดเนี่ยให้อยู่ในจิตใจของเราระลึกถึงคุณข้อนี้ให้ดีทุกฝั่งในความที่ท่านเป็นพระกวาเป็นผู้จำแนกแจกธรรมกี่ดูนั่งอยู่ร้อยปีไม่ไปไหนนอนไม่นอนกินไม่กินห้องน้ำไม่ไปแจกแจงธรรมะออกได้นั่งจนแข็งเป็นหินเป็นพระพุทธรูปนี่ยังทำได้ทุกฝั่งอดทนสูงฉลาดล้ำด้วยจิตใจของเราที่มีพุทโธอยู่ระลึกถึงธรรมะเหล่านี้อยู่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่นคือพุทโธการได้เห็นธรรมะเหล่านี้ท่านแจกแจงนั่นคือธรรมโมการที่เรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้นั่นคือสังโฆมีพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ในจิตใจของเรารักษาสร้างเหตุปัจจัยเป็นการที่ใช่มีความดีความงามเกิดขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลที่เราทำในวันสำคัญอย่างนี้ท่านฟังวันเป็นเดือนอาสาฬหะให้ระลึกนึกถึงธรรมะข้อมูลต่างๆที่ท่านแจกแจงไว้อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราแน่นอนและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมะรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบให้ธรรมะเข้าสู่ในใจของเราให้จิตนั้นมีความเป็นพระพสรในช่วงที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในทุกวันอังคารส่วนข้าพเจ้านั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร